Lidlu wycięliśmy taki numer. 9,49 w Polomarkecie za koncentrat do płukania tkanin Lenor 2 litry na wiosenne porządki. 9,49 za dwulitrowy koncentrat Lenor. Polomarket, mój ulubiony na wiosnę. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Toczą się walki w Słowiańsku, ofiary są po obu stronach. Pielęgniarki w dniu swojego święta przypominają, że jest ich coraz mniej, a to odbija się na bezpieczeństwie pacjentów. Prezydent postanowił pomóc rowerzystom, podpisze ustawę, która daje sporo nowych możliwości. Słowiańsk to już miasto odcięte od świata, otoczone przez ciężki sprzęt i ukraińskie wojska. Po południu ruch samochodów został wstrzymany, barykady z opon, desek i ściętych drzew zagradzają wiele ulic, dużo sklepów i restauracji jest zamkniętych. Większość mieszkańców mówi, że nie boi się szturmu ukraińskich wojsk i deklaruje wsparcie dla separatystów. Ci, którzy mają poglądy proukraińskie, wolą je zachować dla siebie. Dziś w walkach w okolicach Słowiańska zginęło 4 żołnierzy Ukrainy, prawie 30 zostało rannych, relacjonuje Piotr Pogorzelski. Według Ministerstwa Obrony ukraińska armia straciła helikopter Mi-24. Piloci się uratowali. Za to separatyści stracili wagony towarowe, które chcieli przerobić na pociąg pancerny. Zostały one ostrzelane przez armię. Zdaniem dowódcy Gwardii Narodowej Stepana Połtoraka przeciwnicy są dobrze przygotowani i uzbrojeni. Jego zdaniem starają się doprowadzić do tego, aby były ofiary wśród ludności cywilnej. Właśnie dlatego według ministra spraw wewnętrznych Arsena Awakowa tempo operacji terrorystycznej nie jest tak szybkie. Działania nie są prowadzone w dzielnicach mieszkalnych, a także istnieją ograniczenia dotyczące miejsc, gdzie przebywają cywile. Tymczasem w związku z działalnością terrorystów ukraińskie koleje zmieniają trasy pociągów i odwołują niektóre kursy. Przez Słowiańsk jeździły na przykład 2 z 3 pociągów, które łączyły Ługańsk z Kijowem. Do miasta, o które toczą się walki, nie jeżdżą też autobusy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie wojnę, oświadczył dzisiaj pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow. Tymczasem z Moskwy nadeszły informacje, że rosyjskie MSZ przedstawiło już prezydentowi Putinowi białą księgę przypadków łamania praw człowieka na Ukrainie. 80-stronicowy raport dotyczy okresu od listopada ubiegłego roku do końca marca tego roku, czyli czasu, gdy na Ukrainie zaczęły się protesty. Maciej Jastrzębski. W raporcie znalazło się stwierdzenie, że łamanie praw człowieka na Ukrainie przybrało charakter masowy. Dokument oparto na analizie doniesień medialnych oraz wypowiedziach rosyjskich, zachodnich i ukraińskich polityków. Zdaniem rosyjskich dyplomatów Biała Księga ma pozwolić na obiektywne spojrzenie na wydarzenia na Ukrainie, a także ułatwić pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które dopuściły się łamania praw człowieka na Ukrainie. W kolejnych rozdziałach rosyjscy dyplomaci podają przykłady zagranicznych ingerencji w sprawy suwerennego państwa, tłumienia wolności mediów oraz dyskryminacji na tle językowym i narodowościowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Kolejny rok, kolejny dzień pielęgniarki, a postulat od wielu lat ten sam. Lepsze warunki pracy. Bez przerwy upomina mi się w ministerstwie o to, że za mało jest pielęgniarek, że mamy już swoje lata, że nie jesteśmy w stanie swoim pacjentom zabezpieczyć tego, co im się słusznie należy. Robimy to w interesie naszych pacjentów, bo do tego jesteśmy powołane i tak tą swoją misję zawodową rozumiemy. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz tłumaczy, że mniej zmęczonych, a więcej zadowolonych z warunków pracy pielęgniarek to nic innego jak większe bezpieczeństwo pacjentów. A tymczasem od 1 kwietnia obowiązują nowe przepisy o minimalnych normach zatrudnienia w szpitalach i przychodniach, czyli dyrektor placówki może, jeśli chce oszczędzać, zatrudnić jedną pielęgniarkę na oddziale na zmianę. Finał prezydenckiej inicjatywy. Rowerzyści mogą być wdzięczni. W niedzielę Bronisław Komorowski podpisze zgłoszoną przez siebie nowelizację, która m.in. i kończy z karaniem za jazdę po wałach przeciwpowodziowych. Ale także ułatwia budowę ścieżek rowerowych wzdłuż rzek poza drogami przeznaczonymi dla samochodów i nadaje im rangę celu publicznego, co też może spowodować, że będzie ich więcej. Minister w kancelarii prezydenta Olgierd Dziekoński ma nadzieję, że ścieżki rowerowe zaczną w Polsce masowo powstawać, a Polacy masowo siądą na rowery. W porównaniu z resztą Europy wypadamy bowiem blado. W Polsce mamy 9 tysięcy dróg rowerowych, w Czechach jest 37 tysięcy. Mamy co nadrabiać w ilości rowerów na 1000 mieszkańców, bo w Polsce mamy 234 rowery na 1000 mieszkańców, a średnia w krajach europejskich to jest 600-700. Marek Rokita z miesięcznika Rower Tour podkreślił, że nowelizacja ustawy sprawi, iż znikną bariery prawne, które dawały preteksty do tego, by ścieżek rowerowych nie wyznaczać. Ważne zdaniem eksperta jest także to, by ścieżki powstawały z dala od szlaków komunikacyjnych. Być może w przyszłości doczekamy się takich dróg, które są budowane obecnie w Kopenhadze, tak zwanych rowerowych dróg szybkiego ruchu. Są bezkolizyjnie prowadzone z przedmieść do samego centrum. Prezydent podpisze ustawę w niedzielę 11 maja w Bielsku-Białej, gdzie spotka się z uczestnikami rodzinnego rajdu rowerowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sprawa modlitwy przeszła przez wszystkie sądowe instancje w USA. Ostatecznie Sąd Najwyższy zezwolił na modlenie się podczas publicznych spotkań organizowanych przez władze niewielkiego miasteczka w stanie Nowy Jork. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę miejscowości Grease, gdzie przed każdym publicznym spotkaniem odbywała się modlitwa. Władze miasteczka przekonywały, że modlitwę wygłaszają tak zwani kapłani miesiąca, którzy reprezentują różne wyznania, nawet ateistów. Sąd apelacyjny ze stanu Nowy Jork zakwestionował jednak legalność modlitw, uznając, że są one głównie chrześcijańskie, a wyraźna większość zawiera określenia typu Jezus Chrystus, Jezus czy Duch Święty. Sąd Najwyższy nie podzielił jednak tej argumentacji. Większością głosów 5-4 sędziowie uznali, że ceremonialna modlitwa nie łamie zasady rozdziału kościoła i państwa i że nie oznacza wspierania ani promowania żadnej religii. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, ale kolejne informacje już o 18.30. Od jutra ma się zacząć robić cieplej, ale najbliższa noc jeszcze zimna i gdzieniegdzie bardzo zimna. Na Podlasiu minus 4 stopnie, na Podkarpaciu minus 1, w centrum plus 2 i na Dolnym Śląsku plus 6. Ale i na Mazowszu, i na Mazurach, i w Małopolsce w nocy możliwe przygruntowe przymrozki. Jutro słonecznie, jedynie na Pomorzu Gdańskim więcej chmur i tam niewykluczone przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia od 14 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu i to ma być początek ocieplenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marianno, patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może? Może. Myślałam może magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na zło. Dziękuję!

nigdy dom mój, każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele byli go zawsze za nic, z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Waglewski, Fisze, Made, Pocisk. Tu Trójka, jest 18.15. Reportaż w Trójce. Do niedawna sami korzystali z pomocy, teraz pomagają innym. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Lider lokalny. Lider. Każdy jakoś mi się wydaje, interpretuje to inaczej. Lider to jest taka osoba, no, która by chciała pomóc. Czy ja się czuję liderką? Ja uważam, że są lepsi ode mnie. Lider to jest taka osoba, która potrafi powiedzieć, że ja coś potrafię. Potrafię zachęcić, potrafię sobie w życiu poradzić, potrafię zachęcić do zrobienia czegoś dla innych. Wyjść poza szereg, krok do przodu. Pani Bożenko, proszę sobie siadać. Na wrocławskim osiedlu nad Odrze realizowany jest projekt Akademia Lidera. Uczestniczą w nim podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tu też jest dzielnica właśnie takich ludzi. Dużo jest narkomanów. Dużo jest ludzi biednych. Muszę powiedzieć, że w pomocy społecznej no pewnie, że zdajemy sobie sprawę, że są osoby, które już na zawsze zostaną w systemie pomocy społecznej. My ich nie wyciągniemy. No to jest spowodowane chorobą, niepełnosprawnością, wieloletnią bezradnością, której możemy im pewne rzeczy jeszcze edukować i pomagać ich, wspierać ich, ale są osoby, które tak naprawdę trafiły do systemu pomocy wskutek wielu niekorzystnych sytuacji, jakie w życiu ich spotkały. Ale mają talenty, mają właśnie przedsiębiorczość. Trzeba im tylko pokazać drogę, żeby mogli te wykorzystać te talenty i się zmobilizować. I ja znalazłam się w tym programie poprzez MOPS, ponieważ sytuacja finansowa i w ogóle bytowa w domu zrobiła się bardzo nieciekawa. Walczyłam długo z alkoholizmem męża. Oprócz zasiłków zaproponowano mi kursy, na przykład komputerowy czy ogólnorozwojowy, spotkania z psychologiem. I tak to się wszystko zaczęło. Pojechałem do Ameryki w tych takich naszych siermiężnych czasach, w latach 80. Przeżyłem dużo, mógłbym opowiadać. No, miałem pieniądze, ale dzięki mojej żonie kupiliśmy szybko dwa mieszkania. Dwie córki, to trzeba dwa mieszkania, no oczywiście dla nas mieszkanie. Gdzie żona jest teraz? Ex-żona. No, rozeszliśmy się. A ja jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem. No, nie mam nikogo. Pojechałem do Stanów, no, przyjechałem. Pracowałem w wojsku przy remontach aut, które tam, powiedzmy, przyjeżdżały z Afganistanu, no, i tam remonty były tego, prawda? I pracowałem tam 7-8 lat. Skupiły się dwie rzeczy. Jedna rzecz to była jeden problem, to był prywatny z moim bezpośrednim przełożonym, a druga sprawa, rozwiązywali ten pododdział remontowy. Można było zostać, no i można było odejść za odprawą. Ja skorzystałem z tej drugiej opcji. Dzisiaj mogę powiedzieć, że żałuję tego, ale miałem plany inne. Stawałem na komisję lekarską, operację miałem na dwie nogi, no i sądziłem, że dostanę tą grupę o niepełnosprawności, no i stało się to, czego nie przewidziałem. Dostałem w stopniu lekkim degradacja. Gdzie zgłosiłem się? No już, możemy pana przyjąć. Ja mówię, no a jaka wypłata? No 3,25 na godzinę, jak 200 godzin. No to ja mówię, to 200 godzin, to ja zarobię 700 zł, tak? Przejeździłem cały Wrocław, wzdłuż, wszerz. No stopień lekki, no niestety. No może pan się przyjąć na 3,25. Wszędzie było to samo. Jak już straciłem ten zasiłek, no to zgłosiłem się po zapomogę. powiem dwa zdania o pani Irenko. Była cały czas u nas jako zasiłek stały, czyli umiarkowany stopień, i to jest taka renta, którą mogła cały czas brać, bo to jej się należy. A przyszła do Akademii, powiedziała, że już w domu siedzieć nie będzie i zrezygnowała z tych pieniędzy, bo znalazła pracę i poszła do pracy. Ja po prostu panią Irenkę za to kocham. Sama zrezygnowała. Ile można siedzieć w domu? Czy ja będę siedziała w domu, czy na tym, czy na ławce latem? To i tak tego nie wysiedzę, i tak nie wysiedzę. To jest zawsze te 400 zł mi wpadnie do kieszeni. Ja pracuję w piekarni, to jest piekarnia, cukiernia, jako sprzedawca. 6 godzin stoimy z koleżanką. Jest pierwsza zmiana, zaczyna się od godziny 6 rano do 12 i druga zmiana od 12 do 18. Ja jestem prawie już po drugim zawale. Mam wszczyknięty kardiowerter. Byłam trochę załamana, tak, ale pomalutku tak doszłam do siebie już. Eksmąż? Nie wiem. Gdzieś przebywa chyba w noclegowni. Jaki był problem alkoholowy? Alkoholowy, tak. I przemoc. Przez to 5 lat przebywałam w schronisku brata Alberta. Mam dziecko niepełnosprawne. I tak też poświęciła mi dużo czasu, dlatego że ona jest niepełnosprawna od urodzenia. A ja po prostu nie wiedziałam, że ona jest chora. Dopiero z czasem ta choroba po prostu wyszła, bo to jest złożenie. To jest taki autyzm atypowy, jak to się mówi. I musiałam jej dużo czasu poświęcać. Musiałam z nią wychodzić, musiałam ją po prostu ukierunkowywać i tak dalej. To była bardzo, bardzo ciężka praca. Teraz już można powiedzieć, że jest troszeczkę lepiej. I też, no teraz już ma 30. To po prostu ona wymaga opieki poza domem. A w domu jeszcze, w domu funkcjonuje, ale poza domem to niestety, ale ja muszę z nią być, musimy wychodzić i tak dalej. No. Prowadziłam działalność gospodarczą. To był handel. Pracowałam tutaj, miałam swoje stoisko. Owoce, warzywa, słodycze. I musiałam zrezygnować. Czasami było tak, że trzeba było i zająć się zbieraniem makulatury. No i człowiek też nie pogardził puszkami, bo i puszki się zbierało, i zło. No i w ten sposób po prostu trzeba było zapewnić byt i sobie, i dzieciom. Straciłam pracę. Byłam osobą bezrobotną. Przedtem pracowałam w handlu. Zdrowotne warunki po prostu nie pozwoliły mi później wrócić. No i stałam się przez to osobą bezrobotną. Musiałam zrezygnować ze szkoły i wychowywać dzieci. No i właśnie tak zawsze dorywczo pracowałam jako pani sprzątająca i później straciłam pracę. Robiłam albo na czarno, albo na umowę zlecenie, gdzie praktycznie no nic z tego nie miałam, no tylko tam parę groszy, prawda? Poprosić kogoś o pomoc to jest bardzo ciężko, powiem pani. No i zwróciłem się i mam to, czego nie oczekiwałem. No, oczekiwałem tylko dobrego słowa, wsparcia jakiegoś takiego. No, znajdziemy tu panu jakąś pracę, może coś tego. Oczekiwałem czysto formalnej pomocy. A otrzymałem coś, co mnie z początku, no w ogóle tak uderzenie obuchem. Zawsze mówię, że żeby oddawać ogień innym ludziom, trzeba samemu płonąć. I my staramy się ten ogień, ten płomień w tych ludziach wyzwolić. Oczywiście na początek bardzo nam zależy i najbardziej pracujemy w Akademii Lidera nad tym, żeby to oni sami się zmienili, sami w sobie, w środku, żeby sami sobie umieli pomóc. Powiem, że szłam na to spotkanie, nawet chyba na pierwsze nie poszłam. Z względów zdrowotnych nie mogłam pójść. Później już było to drugie spotkanie i wiadomo, na drugim to już te osoby się znały. Ja tam poszłam, siedziałam po prostu skulona. Wstydziłam się odezwać, cokolwiek powiedzieć, a później to na luzie wszystko i się okazało, mieszkamy obok siebie, a nie znaliśmy się, a wszyscy właściwie z Nadodrza jesteśmy. To było takie wyciągnięcie z domu. Zawsze czwartki były zajęcia i zawsze na ten czwartek się czekało. Że pójdziemy, że się spotkamy, że wspólne rozmowy, jakieś wyjścia przede wszystkim, wycieczki. Zobaczam, jak wygląda teatr, jak wygląda kabaret. Byłyśmy w wyremontowanym Kapitolu na Miszcz i Małgorzata. Bardzo byłam tym zachwycona, bardzo trudne to było tak. I w pierwszej chwili myślę sobie, Boże, o co tu chodzi? Ja nie bardzo rozumiem. Ale później jakoś tak zrozumiałam, o co chodzi. I byłam bardzo dumna, że to jest przedstawienie, premiera, gdzie my, jako osoby korzystające z MOPS-u, pierwsze byłyśmy na czymś takim, że to po prostu miesiące wcześniej trzeba było rezerwować bilety. Czy była pani wcześniej w teatrze? Nigdy. Nie, to znaczy byłam w Teatrze Lalek, jak dzieci chodziły do szkoły, że można było pójść jako pomoc nauczyciela. Poza tym byłyśmy w eleganckiej restauracji, ponieważ brałam też udział w takim krótkim, bo to krótki, to był taki kurs Savo a Vivre i byłyśmy w eleganckiej restauracji na obiedzie, gdzie się krzesło odsuwa, przysuwa, ktoś za nas to robi. Tam nawet był taki kieliszek, tam była woda. Okazało się, że to jest kieliszek taki, w którym palce można było wypłukać po zjedzeniu czegoś, co się jadło palcami. A podejrzewam, że wcześniej po prostu bym wypiła, bo myślałabym, że to jest po prostu woda do picia. No i samo to takie, że jednak przy stole, że serwetkę, że nie należy talerzy składać, że nie, no, zupełnie inaczej sobie to wyobrażałam. Ja na przykład brałam udział w spektaklu, występowałam na scenie Teatru Lalek z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W tym roku występowałam w Jasełkach, byłam Maryją. Teraz mam pracę. No dostałam się do Radosiedla, jestem radną. Dziewczyny to tam więcej się angażują, ja to po prostu dopiero wchodzę w to. I też mnie tak ukierunkowali, jak mam się ubierać. Stylistka też mi doradzała, jak się ubrać, w czym mi jest dobrze. I bo kiedyś kociłam raczej w takich obszernych rzeczach. A ona skierowała uwagę, że dobrze by było mi raczej w takich obcisłych, dłuższych, tak się ściąć, tak się ubrać. Przecież ubierać się nie muszę w takich drogich sklepach. Wystarczy, że pójdę do Lumpeksu i kupuję ciuchy za 3 zł, tylko że ja umiem je wybrać. Kiedyś wyglądałam okropnie. Ja po prostu wyobrażam sobie, nie pamiętam, że ja miałam włosy niezafarbowane, siwe, w kucyku długim i po prostu naprawdę nic mi się nie chciało. Można zmienić swoją osobowość, jak się chce. Ale w tym wszystkim potrzebne są osoby, które pomogą. To jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Kuratus. Dla osób z doświadczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Ja tutaj działałam jako wolontariuszka i do dzisiaj działam jako wolontariuszka ponad 10 lat. W tej chwili teraz dorosłymi pracuję w DS-u, a do tej pory pracowałam również też z dziećmi. Ja miałam tylko jedną głowę. Trzeba iść posprzątać, zrobić, wziąć pieniądze i tak się kołtłowało te życie. Pani prezes mnie się zapytała, mówi tak, no chodzisz do tego MOPS-u, a co ty z tego masz? A ja mówię, że ja mam skończone kursy i mam dyplomy. No to przynieś. No to więc ja przyniosłam. Tylko, że pani Dagmara myślała, że będzie 1-2, a tutaj jak przyniosłam, no to rzeczywiście to się nam przyda. Teraz prowadzę zajęcia artystyczne. Po prostu ja robię coś innego. To, co ja naprawdę lubię robić. Ja tu jestem potrzebna. A jestem potrzebna, bo teraz jestem troszeczkę dowartościowana i mam z czym przyjść. Pierwszy jest Jacek, drugi jest Robert, trzeci jest Leszek i Leszku, bardzo cię proszę do przodu. Nie. Ładne oczy. Ale ciebie, Leszku, proszę cię, tu musisz iść do przodu, bardzo cię proszę. Po prostu, no to mi dużo daje, bo jestem oderwana od swoich problemów. Zawsze jestem w kontakcie z ludźmi. Czy ja się czuję liderką? Ja uważam, że są lepsi ode mnie. No, lider to jest osoba, która tak przewodzi, ciągnie osoby inne za sobą. Wczoraj właśnie spotkałam dziewczynę, której pomogłam wyjść z domu, bo miała fobię też społeczną. Pracowałam z nią półtora roku. I teraz dziewczyna pracuje, podjęła pracę, pracuje. Kiedyś jej się spytałam, no a komu zawdzięczasz to, że ty tak po prostu zaczęłaś funkcjonować, wychodzisz z domu, masz pracę, a ona mówi, to niech się pani pyta, bo to dzięki pani, mówi, funkcjonuje i wychodzę i pracuję. Tak jak was słucham, no to są takie, tak miło jest słuchać, że taka w was przemiana i że umiecie o tym mówić. Pamięta pani Bożenko, jak pani przyszła? To pani w ogóle nie chciała mówić. No nie, pani tylko usłuchała i była pani bacznym obserwatorem. Tak pani rzucała wzrokiem po wszystkich, coś tam pani sobie myślała. A teraz jak pani pięknie mówi o tych wszystkich przemianach swoich. To jest takie niesamowite właśnie to usłyszeć, że jestem takim liderem. Tak postrzegana. To jest takie niesamowite, bo jeżeli się usłyszy takie słowa, to człowiek zachęcany jest do dalszego działania, do robienia czegoś lepszego, czegoś większego i jeszcze większego. Więc ja chcę też jeszcze coś robić na rzecz naszego Nadodrza, bo ja swoją dzielnicę bardzo kocham. Kocham dzielnicę, kocham tych ludzi. Chociaż są zagubienia, ale to są wspaniali ludzie, naprawdę. Jeżeli ja to nazywam, tak powiedzmy, jak mechanik, nie? Jeżeli to paliwo się wlewa do tego silnika, to ten silnik będzie chodził, a te paliwo, to jest właśnie to. Te nasze spotkania, to jest właśnie paliwo, które jest we mnie wlewane. Ja czekam na to, żeby je wlać i ja mam tą siłę do działania. Jeszcze się nie poddałem. O właśnie, o to chodziło. Że ja się nie poddałem. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Lider lokalny. W czasie, kiedy słuchaliśmy reportażu, Halinka rozdała płyty tygodnia. Pierwsza dla pani Krystyny z Czechowic-Dziedzic, druga dla pana Piotra z Lubochni. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Kierunek Katowice. Premier jedzie na spotkanie z górnikami, którzy domagają się od rządu planu dotyczącego przyszłości polskiego węgla. Trudna noc przede mną, bo sytuacja na Śląsku wymaga rzeczywiście szybkich interwencji. To dzisiejsze spotkanie i jutrzejsze spotkanie, jutrzejszy szczyt węglowy w Katowicach z udziałem wszystkich związków, menedżerów, ekspertów też będzie poświęcony temu, jak polski węgiel wykorzystać lepiej dla bezpieczeństwa energetycznego. Związkowcy twierdzą, że sytuacja polskiego węgla jest bardzo trudna. Węgiel zalega na hałdach, a między innymi w kompanii węglowej od kilku dni trwa przestój ekonomiczny. Związkowcy mówią, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z rządem, to 19 maja przyjadą na manifestację w Warszawie. To była pracowita majówka, podsumowują górscy ratownicy. Tylko podhalańska grupa GOPR musiała interweniować ponad 20 razy. Najczęściej byli wzywani ratownicy do kontuzji oraz osłabnięć, informuje naczelnik grupy Mariusz Zarut. Zaginięcia, połamania, otwarte złamanie 4-letniego dziecka, zasłabnięcia łącznie z, no niestety z jednym przykrym wypadkiem zakończonym śmiercią nie udało się już poszkodowanego pod trzema koronami uratować mimo szybkiego transportu lotniczego do szpitala. Reanimacja turysty trwała także na pokładzie helikoptera. Niestety 58-letni turysta zmarł w szpitalu. WHO ostrzega przed polio. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia choroba ta stanowi już międzynarodowe zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ponadto według WHO są dowody na to, że do szerzenia się groźnego wirusa przyczyniły się osoby podróżujące między różnymi krajami. Obecnie polio rozprzestrzenia się w Afryce, w Azji, na Bliskim Wschodzie. Przypadki wirusa odnotowano łącznie w 10 krajach. Polio to choroba wirusowa. Zwykle nie daje żadnych objawów. Czasami jednak prowadzi do porażenia, dożywotniej niepełnosprawności, a nawet do śmierci. Kolejne informacje Trójce już o 19.00. Zapraszamy. Od jutra ma się zacząć robić cieplej, ale najbliższa noc jeszcze bardzo zimna. Na Podlasiu minus 4 stopnie, na Podkarpaciu minus 1, w centrum cieplej plus 2, na Dolnym Śląsku najcieplej plus 6. Ale i na Mazowszu, i na Mazurach, i w Małopolsce w nocy lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki. Jutro słonecznie, jedynie na Pomorzu Gdańskim więcej chmur i tam możliwe przelotne opady. Temperatura od 14 do 20 stopni, najcieplej na zachodzie i na południu i to początek zapowiadanego ocieplenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Malta, tak jak Polska, przystąpiła do Unii Europejskiej. Ten malutki kraj liczy mniej niż 500 000 mieszkańców i jest najmniejszą gospodarką strefy euro. Produkuje zaledwie 20% żywności, której potrzebuje. Jest bramą do Europy dla emigrantów z Afryki, a żyje z handlu i turystyki. Co zmieniło się w życiu Maltańczyków przez ostatnich 10 lat od wejścia do wspólnoty? O to zapytamy na miejscu. Zapraszam na magazyn europejski prosto z Malty w środę po 12. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Budapeszt. To był George Ezra. Tu Trójka za 22 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. Blisko 200 utalentowanych wokalnie osób niepełnosprawnych z całej Polski zgłosiło się do 10. już edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki imienia Marka Grechuty. W miniony weekend w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbył się koncert półfinałowy. Anna Dymna, szefowa Fundacji Mimo Wszystko, która organizuje festiwal, nie ukrywała radości, że przez te 10 lat udało się zmienić wizerunek osób niepełnosprawnych. Ja myślę, że ten festiwal rzeczywiście coś takiego przełamuje, że osoby niepełnosprawne już nie są traktowane jak jakieś niemoty i kaleki, tak jak to było do tej pory często, tylko już widzą, że to jest normalny człowiek, który ma marzenia, ma talenty, ma ambicje, umie walczyć. I ja się strasznie z tego cieszę, bo to jest bardzo ważne, że ten festiwal rzeczywiście wielu osobom uświadamia, ile siły, radości tkwi w człowieku. Przez te 10 lat do konkursu zgłosiło się ponad 2900 wokalistów z całej Polski. Maja Jaworska, dyrektor Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Są to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. 62 finalistów otrzymało statuetki, ponieważ są premiowane 3 miejsca w kategorii dorosłych i 3 miejsca w kategorii dzieci. Za pierwsze miejsce jest nagroda 24 tysiące złotych, za drugie miejsce 10 tysięcy złotych i za trzecie miejsce 5 tysięcy złotych. Czy Państwo śledzą los laureatów w tych poszczególnych edycji? Tak, próbują swoich sił na innych festiwalach, nawet w Monachium. Także nagrywają płyty niektórzy. Trafiłam tutaj przez przypadek, obejrzałam finał z Krakowa. Postanowiłam, że warto by spróbować i wysłałam 3 razy. Pierwszym razem nie udało mi się, za drugim razem w zeszłym roku byłam w półfinałach i teraz znów jestem. Joanna Krys, półfinalistka konkursu. Chodzę do drugiej klasy gimnazjum w Miejskiej Górce i po zajęciach uczę się grać na saksofonie. Zaczynam grać z powrotem, wracam do keyboardu. Ponadto jeszcze chodzę na kółko wokalne. Koleżanki, koledzy z klasy trzymają kciuki. Wszyscy się cieszą, że przeszłam. Nabywają takiej odwagi w ogóle, pewniej się czują na scenie, ponieważ u nas mamy dla nich tygodniowe warsztaty muzyczne, gdzie oni uczą się tego śpiewu, emisji głosu, ruchu scenicznego, wyrażania uczuć. Niesamowite przeżycie, niesamowite emocje, niesamowite doświadczenia. Anna Swatkiewicz, wolontariuszka Fundacji Anny Dymnej, Mimo Wszystko. Nie da się tego opisać. Naprawdę bardzo wiele się tutaj nauczyłam. Tych osób w zielonych koszulkach z napisem wolontariusz tutaj jest bardzo dużo. Są tutaj wolontariusze, którzy działają po raz pierwszy. Z niektórymi się rzeczywiście znamy od lat. Ja jestem przyjaciółką festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Irena Santor. Życzę festiwalowi, tak jak rokrocznie, bo jestem tu już od 10 lat, żeby się rozwijał tak jak do tej pory. Ten festiwal jest dla nas takim zbieraniem energii na pozostałe działania, ponieważ my na co dzień jednak pracujemy dużo w biurze. Zdobywamy pieniądze, dzwonimy do sponsorów, prosimy ciągle o coś, o zniżkę, o przywóz za darmo, a tutaj to jest coś z dużą przestrzenią, z rozmachem. To nam daje później taką siłę. Jestem, można powiedzieć, weteranem tego konkursu, ponieważ jestem w tym roku po raz 7. Łukasz Baruch, półfinalista konkursu. Dzięki temu konkursowi zdobyłem wiele przyjaźni. To był pierwszy mój festiwal po utracie wzroku, ponieważ ja nie widzę 8 lat. Zapragnąłem zaprosić tych ludzi, których tu poznałem, do Dąbrowy Górniczej. Wymyśliłem taką inicjatywę Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych, Słabowidzących do tych dźwięku. Z czasem wraz z moją koleżanką, również słabowidzącą, założyliśmy fundację wspierającą talenty osób niepełnosprawnych z całego kraju. Wygrajmy razem. Ten festiwal, można powiedzieć, że dla mnie przynajmniej, był taką trampoliną. Otworzył mi wiele drzwi. Przyjechałam dzisiaj, jak to zresztą prawie co roku, po prostu wesprzeć na duchu młodych artystów. Ewelina Flinta. Oni są naprawdę bardzo utalentowani. Ja generalnie jestem zachwycona nimi, naprawdę. Parę razy były już takie osoby, które doprowadziły mnie do łez radości i szczęścia. Wstęp na festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie oczywiście jest wolny. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Fundacji Anny Dymnej, Mimo Wszystko, mimowszystko.org, a na koncercie półfinałowym w Łazienkach w Warszawie była Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, za 18 minut, godzina 19, już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia, dziś między innymi o tym, jak ma się internet do gospodarki. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powietrznych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o tym, w jakich gospodarczych barwach widzi nas Komisja Europejska oraz jak my widzimy Unię, na przykład za 10 lat. Porozmawiamy też o tym, jak zaawansowane technologie dają dopalacz małym firmom w Polsce, czyli o tym, czyli tym firmom, które najwięcej dodają nam do PKB. Będzie trochę terminologii zoologicznej, będzie coś o żółwiach, zającach i gepardach. O tym za chwilę. Dziś złoty nie traci, ale też nie zyskuje. 4,20 za euro. Dolar po 3,02 zł. Funt 5,10 zł, a frank po 3,45. Na giełdach zaś spadki. 1,08 stracił WIG20, podobnie WIG30, ale za oceanem już wzrosty 0,08% zyskuje S&P 500 w tej chwili. A w studiu Trójki profesor Witold Orłowski, główny ekonomista PwC. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Komisja Europejska i jej prognozy gospodarcze nieco przypominają żółwia, jeżeli już wspomnieliśmy to bardzo sympatyczne zwierzę. Takiego żółwia, który niemrawo podąża za tymi prognozami ekonomicznymi. I tak jest również w tym przypadku. Komisja Europejska rewiduje prognozy i one są coraz bliżej tego, co ekonomiści sądzą na ten rok. Zamiast 2,9% w poprzedniej prognozie, teraz mamy już 3,2% wzrostu na ten rok. Niemal tyle, co prognozuje rząd. I teraz, czy pan jest w gronie tych, którzy twierdzą, że to nadal jest konserwatywna prognoza, czy już realistyczna? Nie, ja powiedziałem około 3%, to jest w tej chwili realistyczna, przy czym to jest po uwzględnieniu tego, co już się stało na Ukrainie, a przed ewentualnym uwzględnieniem jakichś złych rzeczy, które mogą się jeszcze dalej zdarzyć. Natomiast jeśli rzeczywiście na Ukrainie nic się nie wydarzy już takiego fundamentalnego, czyli takiego, co by jakoś miało wpłynąć dramatycznie na polską gospodarkę, to tylko te 3%, to mniej więcej tyle tam. W pewnym momencie większość analityków mówiła, że o, wyraźnie to już idzie powyżej 3%, ale teraz pewnie właśnie wszyscy wracają do jakichś okolic 3%. 3%. Zobaczymy, oczywiście tu jest wiele niewiadomych. Komisja Europejska oczywiście, ona ma niby swoje modele, ale tak naprawdę to już wszyscy wiedzą, dlaczego komisja trochę podąża śladem tego, co jak jest konsens analityków. To mniej więcej to prognozuje również komisja. Czy możemy już zaprognozować, że będzie tak samo z tym wzrostem gospodarczym w przyszłym roku? To znaczy, że komisja znowu będzie równać do tej średniej ekonomicznej, bo w tej chwili jest tak, że 3,4% na przyszły rok prognozuje nam komisja. Czołówka, jeżeli chodzi o Europę, obok Litwy i Łotwy, ale nadal 0,5% mniej, 0,5 punktu procentowego mniej niż prognozuje rząd. Tak, tak. Ja myślę, że, znaczy mówię, jeszcze raz powtórzę, że jest wiele niewiadomych tutaj, że musimy się z nimi liczyć oczywiście. Natomiast jeśli nic się strasznego nie stanie, to więcej, no bo już się wiele stało złego, to myślę, że ta prognoza komisji, raczej należałoby ją określić jako konserwatywną. Komisja troszeczkę działa na zasadzie takiej, że prognozuje konserwatywnie. Trochę na zasadzie takiej, że tak naprawdę ważne są i te prognozy, na które się bardzo zwraca uwagę, to są prognozy sytuacji fiskalnej krajów, które robi Komisja Europejska. No, przy prognozowaniu fiskalnym to w ogóle jest tak, że się zaleca konserwatywne prognozowanie założeń, dlatego że jak pójdzie lepiej, to nie ma żadnego problemu. Gorzej, jeśli pójdzie gorzej od prognozy. Czyli tutaj nie jest taki równomierny rozkład ryzyk. I z tego punktu widzenia, myślę, to jest jeden z powodów, dla których komisja no, jest znana z tego bardzo konserwatywnego prognozowania. Jeśli będzie dobrze, to znaczy jeśli nic się złego już dalej gorszego nie stanie na Ukrainie, to myślę, że raczej około 4% rzeczywiście w przyszłym roku, a nie 3%. I dobrze, że pan wspomniał o tych prognozach fiskalnych i dotyczących ogólnie naszego stanu, naszych finansów publicznych. Komisja prognozuje, że deficyt spadnie do 3,6% PKB w tym roku, w przyszłym roku do 3,1% PKB. Tutaj komisja jest konserwatywna i teraz pytanie, czy to jest jakiś sygnał ze strony Komisji Europejskiej dla polskiego rządu, dla ministra finansów Mateusza Szczurka, że tę ścieżkę, którą obrał rząd, ona jest akceptowana przez komisję, czy wręcz przeciwnie, komisja ma inne zdania na ten temat? Znaczy, to jest taka niechętna akceptacja, bo trzeba znowu powiedzieć, że komisja ma bardzo specyficzną procedurę robienia prognoz sytuacji finansowej, budżetowej. Mianowicie to jest zasada hipotetyczna prognoza przy założeniu, że nic się nie zmienia w obecnie przyjętej i prowadzonej przez kraje polityce gospodarczej, budżetowej. Co znaczy dokładnie tyle, że jeśli na przykład wychodzi powyżej 3%, to komisja, to zdanie komisji, to opinie komisji nie należy tłumaczyć bezpośrednio jako stwierdzenie, na pewno w Polsce będzie powyżej 3%, tylko jako stwierdzenie, jeśli kraj chce wypełnić swoje zobowiązania, to powinien podjąć dodatkowy wysiłek po to, żeby zejść z deficytem poniżej 3%. Więc jeśli komisja mówi 3,1%, to oczywiście jest cały czas wskazanie takie, że cały czas Polska tak na granicy. Na granicy, w najlepszym razie, jak dobrze pójdzie, to może uciec z procedury nadmiernego deficytu, ale może nie. Natomiast oczywiście ze wskazaniem jednocześnie, że sprawy idą w stronę poprawy. No 3,1%, no to oczywiście z punktu widzenia prawa europejskiego to jest różnica, czy jest 3,1 czy 2,9, bo to jest przekroczenie bądź nie deficytu. Natomiast oczywiście z punktu widzenia makroekonomicznego to tak czy owak mówi, że deficyt w Polsce wraca, jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeśli nie będzie żadnych niespodzianek, wraca pod kontrolę. Także no, to ze strony komisji jest takie, no pół, to nie jest powiedzenie, że jest dramat, to nie jest powiedzenie, że jest dobrze, to jest powiedzenie, no nie, najwyżej trójka, no bo idzie w stronę dobrą, jesteście prawie, że spełniacie, ale naszym zdaniem możecie nie spełnić. Ile to trzeba czytać między wierszami, a w sumie tylko dwie cyferki. Korzystając z okazji, że profesor Orłowski jest w studiu, pozwolę sobie wrócić do czwartkowej audycji na antenie Trójki z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. Cytowaliśmy obszerne fragmenty pana felietonu sprzed 10 lat, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Między innymi zdanie, że za 10 lat nikt nie będzie pamiętał o lękach, a wszyscy będą cieszyć się z tego, że rozszerzenie nastąpiło, a wcześniej w tekście i przewidział pan i, że będzie boom infrastrukturalny, co akurat trudne nie było, tak trudno. Ale obniżkę, likwidację roamingu. Nie było tak trudno i jednocześnie nie do końca, dlatego że proszę sobie przypomnieć, że wtedy były osoby w Polsce, bardzo znaczące, twierdzące, że Polska nie zdoła w ogóle wykorzystać funduszy europejskich, że w ogóle nie uda się nic zrobić, że będziemy dopłacać do budżetu unijnego. No dzisiaj, no dzisiaj to śmieszy oczywiście. Ale likwidację roamingu 10 lat temu przewidzieć, to naprawdę no. Czapki z głów. Ale skoro dobrze tak panu poszło, to może zaprognozujmy kolejne 10 lat. Za 10 lat w Unii Europejskiej, o czym my będziemy dyskutowali w mediach, w społeczeństwie? Ja myślę, że wtedy w Polsce tak naprawdę będzie i w Unii Europejskiej będzie dyskusja na temat dalszych etapów integracji, dlatego że nie sądzę, żeby w najbliższe 10 lat wiele się wydarzyło w zakresie integracji. Myślę, że jakieś tam będą procesy budowania dalej, obudowywania euro innymi instytucjami będą miały miejsce, ale tam chyba żadnego przełomu nie będzie. Natomiast gdzieś pewnie w perspektywie kilku lat jednak stanie przed Unią pytanie. Bardzo poważny kryzys się skończył. No, co na następne pół wieku, czy jak już się uda z kryzysem ostatecznie skończyć, bo ten kryzys pewnie będzie się w Unii kończyć, ale to jeszcze będzie trwało parę lat, zanim wszystko wróci do normy. No i zacznie się dyskusja i to dyskusja, która wcale nie będzie łatwa, bo dlatego, że wtedy pada pytanie o suwerenność narodową, o to, co jesteśmy skłonni oddać Brukseli, a co nie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tym będziemy żyli za 10 lat. Dziękuję bardzo. Profesor Witold Orłowski był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Raport Boston Consulting Group o tym, jak małym firmom udaje się przekuć technologię na sukces w przychodach. To raport, który okazał się dzisiaj. A gościem Trójki jest Paweł Ławecki z BCG. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W raporcie sporo zoologicznych odniesień, jak już wspomniałem. W tym to najważniejsze, czyli podział na technologiczne żółwie, technologiczne zające i gepardy, czyli tak umownie firmy, które w mniejszym lub większym stopniu korzystają z technologii. Nie chciałbym za bardzo uciekać w tę zoologię, żeby nie zbanalizować przekazu. Ogólnie tendencja jest taka, że im więcej tego zastosowania najnowszych technologii, tym większe przychody. Dlaczego? To znaczy, no tak, to dokładnie tak jak pan mówi, te firmy, które my zdefiniowaliśmy jako technologiczne gepardy, czyli używające najbardziej innowacyjnych technologii, rosną szybciej. W Polsce one rosną dużo szybciej. W okresie tych dwóch ostatnich lat, w których badaliśmy, jak wpływ technologii, jaki jest wpływ technologii na wzrost przychodów, to było około 27% rocznie, jeżeli chodzi o wzrost przychodów gepardów, czyli o 1/4 te firmy zwiększały przychody rokrocznie, podczas gdy żółwie rosło około 6%. To jest 21 punktów procentowych różnicy. A jakie to są te nowe technologie? O czym my mówimy? Mówimy tak naprawdę, no, te trzy zwierzęta, o których pan wspomniał, które zdefiniowaliśmy, czyli żółwie, zające, gepardy, to zaczynając od żółwi, to są firmy, które używają najbardziej podstawowych technologii. Technologii znanych od wczesnych lat 90. To jest komputer coś tak banalnego, tak, jak komputer PC podłączony do internetu i właściwie tyle. Podstawowe jakieś oprogramowanie Microsoft Office, tak? Jeżeli chodzi na przykład, o zające. Może być inne. Może być inne, ale no, ogólnie mówiąc tak, oprogramowanie zwiększające produktywność. Zające, czyli ta grupa pośrednia, to zwierzę no, nie tak szybkie jak gepard, ale szybsze niż żółw, to są firmy, które korzystają z trochę bardziej zaawansowanych technologii, ale dalej bardzo ugruntowanych, bardzo, bardzo typowych, rozpowszechnionych, takich jak na przykład skrzynka elektroniczna, jak smartfon, tak, strona społecznościowa w mediach. I wreszcie gepardy, no tutaj mamy na myśli przede wszystkim chmurę technologiczną, czyli cloud z angielska i usługi tam dostępne. Czyli udostępniają całą swoją infrastrukturę również klientom. Bardzo zainteresowało mnie zdanie z raportu, że gdyby 15% firm tych najmniej zaawansowanych i 30% tych średniaków dołączyło do tych najbardziej utechnologizowanych firm, czyli zastosowało u siebie te nowoczesne rozwiązania, nasz PKB zwiększyłby się o 5,5 miliarda złotych ponad. Pytanie tylko, jak to zrobić? Czy jest prosta droga do tego, żeby zwiększyć chęć tych małych przedsiębiorców do tego, żeby stosować najnowocześniejsze triki u siebie? Może nie wszyscy tego potrzebują. Znaczy, na pewno są branże, które potrafią wykorzystać potencjał technologiczny mniej lub bardziej. Generalnie rzecz biorąc, tak jak widzimy z badania, jeżeli technologiczne gepardy rosną szybciej, to każdy przedsiębiorca, stojąc przed wyborem, czy ja chcę rosnąć szybciej, czy wolniej, wybierze jednak tą drogę rośnięcia szybciej. Także państwo polskie, i pyta pan, jak to zrobić, tak? My zdefiniowaliśmy w ramach raportu zestaw rekomendacji, które wydaje nam się państwo polskie, administracja powinno wykonać, aby wspierać małych i średnich przedsiębiorców, aby poszli dalej tą drogą cyfryzacji. I wyróżniliśmy takie cztery grupy rekomendacji. To jest po pierwsze lepsza, szybsza infrastruktura IT, czyli szeroko pasmowy internet, dostęp w bibliotekach, szkołach, sieci bezprzewodowe. Po drugie, to jest zwiększanie kompetencji społeczeństwa, jeżeli chodzi o technologie informatyczno-telekomunikacyjne, bo to najczęściej jest bariera, która blokuje dostęp. Że nie wiemy, że jakieś narzędzia istnieją. Tak, po prostu brak wiedzy o tym, że coś mogłoby mi się przydać. To jest trochę połączone też z barierą językową, ale no przede wszystkim jest to brak wiedzy o tym, jak poruszać się w tej przestrzeni wirtualnej. Po trzecie, taka rekomendacja dotycząca ram prawnych, to znaczy państwo polskie powinno zapewnić i rzeczywiście wiele już się w tej przestrzeni dzieje, nam się wydaje, że jeszcze więcej powinno się dziać, to jest zapewnienie jakichś bardzo przejrzystych ram prawnych, które definiują sposób funkcjonowania w tej przestrzeni cyfrowej, definiują jak chronić prywatność, jak chronić dane. Ciężko stworzyć ramy prawne dla czegoś tak dynamicznego jak internet, przyzna pan. To się zmienia, ale są państwa, którym się to udaje, prawda? I czwarta grupa? Czwarta grupa to są takie bardzo aktywne inwestycje, gdzie państwo, tak jak to robiły inne kraje w stylu na przykład Chile czy Izrael, gdzie państwo wspólnie z kapitałem prywatnym inwestuje w pomysły innowacyjne. Lista życzeń do administracji państwowej, może przedsiębiorcy mogliby coś samemu zrobić? Przedsiębiorcy na pewno stoją... Tylko krótko, panie Pawle. Dobrze. Przedsiębiorcy stoją przede wszystkim przed tym wyzwaniem kompetencyjnym. Także z ich perspektywy to jest po prostu dowiedzenie się, co mogą zrobić, albo bazując na liderach, na najlepszych firmach w danym obszarze, albo po prostu sięgając do internetu. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Paweł Ławecki z Boston Consulting Group, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Dziękuję. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Marian, no patrz, wiosna idzie, porządki robię. Jakiś remont by się przydał. Ściany byśmy pomalowali może. Może.